परम उत्कृष्ट के साथ भी संबंध हो जाएगा, आश्रय विषयत्व, आश्रयत्व न विषयत्व न परम, कारणात् परम सर्व सर्वश्रेष्ठ, अज्ञान आश्रयत्व न अज्ञान विषयत्व न, अज्ञान का जो आश्रय विषय होगा उस उत्कृष्ट पर होगा, अज्ञान से विलक्षण और व्यापक भी। हाँ एक कोई श्लोक चल रहा था, अकाम नहीं इसकी टीका हो गई थी, अच्छा टीका है नहीं, टीका नहीं ना, हाँ टीका है, हाँ तत्रैव श्रुतिम प्रमाण थी, उसमें श्रुति प्रमाण स यथा कामना से ही सब चेष्टा है, है? अकामत्व क्रिया काचि दृश्य नेह कुत्रचित यद्यदि कुरुते किंचित तत्त काम से चेष्टितम, उसमें अब कुछ टीका नहीं, अवतरणी के में आ गया है। तत्रैव श्रुतिम प्रमाणयति, तो कामना के बिना चेष्टा नहीं, सयथा सयथा काम इत्यादि रेशोर्थस्य सविस्तरः वक्षते कामयमानस् वक्षते कामयमानश्च तथा कुर्वन् विमुच्यते। एक अक्षर अधिक है ना, वक्षते कामयमानश्च तथा कुर्वन् विमुच्यते, हाँ इसे अक्षर समझ स यथा काम इत्यादि ऐसो अर्थश्च सविस्तर वक्षते, आगे कहेंगे यथा काम तथा करोते, अकामयमानश्च अकामयमान कहेंगे तथा अकुर्वन् विमुच्यते, नहीं करते मुक्त हो जाता है ये कहेंगे। उनहत्तर कामवशात प्रवृत्तिर्बंधश्च इत्येतत् प्रसंगेन कामाभावत् निवृत्ति मुक्ति मुक्तिश्च ये कहेंगे, अथ अकामयमान अकाम निष्काम इत्यादि शास्त्रम आश्रिता अकामयमानश्च अकुर्वन् इति चेद तथा कुर्वन् विमुच्यते, अकुर्वन् विमुच्यते। ज्ञानिनो अकामस्यापि प्रवृत्तिदृष्टे कथम अकामस्य अकुर्वत मुक्ति, ज्ञानी है अकाम होने पर तो प्रभुत्व भी होता है, अकाम से अकुर्वत मुक्ति कैसे, सर्वे सर्वाधिकार प्रध्वंसान न कृत्नात्मा व बोधिन प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा गुण भाव सदेश्यते। सर्वाधिकार प्रध्वंसात स्वाधिकार का नाश, कृष्ण आत्मा बोधिन, कृष्ण संपूर्ण आत्मा ब्रह्म का ज्ञान होने पर ज्ञानी का सर्वाधिकार नष्ट हो गया। प्रभुतो वा निवृत्तो वा गुणभाव न न सदा गुणभाविष्यते, न प्रथम पाद में आया प्रभुति निवृत्ति गुणभाव नहीं होता ज्ञानी के लिए, इसे ज्ञानी प्रभुत्व होता ऐसा नहीं। अधिकारो विधि पुरुष संबंधादि सर्वाधिकार का प्रध्वंस, विधि वाक्य के साथ पुरुष का संबंध कर्तव्य बुद्धि आदि सब समाप्त होता है। गुणभाव न इच्छते का था गौण कर्तृत्व किसी प्रवृत्ति निवृत्ति में, कर्मकांड से सत्यत्वाद उदासीनतया सत्यत्वाद उदासीनतया संबंध बुद्धित्व सिद्धि, फल के साथ याग आदि का संबंध बोधक है कर्मकांड। प्रकृतम अनुमान दूषण उपसंति, जो सिद्धांत अनुमान का दूषण, अत अतो निर्विषयत्वादि ब्रह्मेकत्वादीरितम् तत्सर्वं परिहृतं ज्ञेयं यथोक्तेनैव वर्त्मना। अतो निर्विषयत्वादि ब्रह्मेकत्वादि ब्रह्मेकत्वात् यद् ईरितम् यद् ब्रह्मेकत्वात् निर्विषयत्वादि ईरितम् उक्तम् ब्रह्मेकत्वात् निर्विषयत्वादि जो कहा गया तत्सर्वं यथोक्तेनैव वर्तमानं परिहृतं ज्ञेयम्। हाँ ब्रह्मेकत्व निर्विषय क्या कर्मकांड निर्विषय हो जाएगा, ब्रह्मेकत्वाद उपनिषद वाक्य से ज्ञान हो तो फिर कर्मकांड निर्विषय हो जाएगा अप्रमाण हो जाएगा, ऐसा जो कहा था तत्परिहृतं ज्ञेयम्। अतः तस्य स्वार्थत्वे कांडांतर से नैरर्थकेन वेदांत वाक्य सार्थक हो गया, कर्मकांड निरर्थक हो जाएगा, अमानत्वम अप्रमाण हो जाएगा, एकत्व निर्विषयत्ववद उपदेश तत् ब्रह्म निर्विषय भी हो जाएगा, उपदेश ग्रहण फलभावी उपनिषद वाक्य सार्थ विघातक, एकत्व होगा तो फिर विषय कुछ रहना किसको उपदेश करना, उपदेश ग्रहण फलभाव ऐसा हो तत् शब्दात्मा परिहृतम यथा यथो तेने वर्तमान परिहृतम। अज्ञस्य अविरतस्य कर्मणि प्रवृत्ते, अज्ञाने अविरत कर्मणि प्रवृत्ति संबंधित तद वाक्यात प्रमिति होती है, तत्कांड प्रामाण्यम कर्मकांड प्रमाण है, तस्य च तत् सत्यत्वादौ ताटस्थ्याद तस्य कर्मकांड से तत् सत्यत्वादौ साधन फलाया सत्यत्वाद ताटस्थ्याद अविरुद्धा उपनिषदोपि मानता, उपनिषद भी मानता अविरुद्धा। कर्मशास्त्रम संबंधम बोधयत प्रवृत्यादि परम अतो रागादिवशात तदयुगात शास्त्रीय प्रवृत्यादि विषय से सत्यत्वापत्ति आशंका। कर्मशास्त्र संबंध का बोधन कराने वाले कर्मशास्त्र प्रवृत्यादि परक है, अतो रागादिवशात राग आदि होने से तदयुगात प्रवृत्ति नहीं होगी, तो शास्त्रीय प्रवृत्यादि विषय से तो शास्त्रीय प्रवृत्यादि विषय से सत्यत्व आपत्ति, रागादि में हो तो प्रवृत्ति नहीं होगी, वास्तव होने से प्रवृत्ति सत्य कर्मशास्त्रम संबंधम बोधयत प्रवृत्यादि परम शास्त्र तो प्रवृत्यादि पर कहा, अतो रागादिवशात तदविगात रागादिवशात प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति होगी तो हाँ पूर्व पीछे सिद्धांत ने कहा सत्यत्व में उदासीन फल में राग से प्रवृत्ति हो जाएगी, पूर्व पीछे कहता है कर्मशास्त्र संबंध को बोधन करने वाले कर्मकांड प्रवृत्ति आदि पर कहे, न कि राग आदि से प्रवृत्ति, राग आदि वशात तद अयुगात नहीं, तो शास्त्रीय प्रवृत्ति आदि का जो विषय याग आदि है सत्य मानना पड़ेगा, सत्यत्व आपत्ति सत्य होने से उसको बोधन करा के प्रभुत्व होगा शास्त्र, न कि राग आदि से इति आशंका है न इत्यादि न निवर्तयितुं शक्तं रागाद्याकृष्टचेतसः शास्त्रं विरतचित्तान् वा न प्रवर्तयितुं क्षमम्। यह शंका क्या कर, कर्मकांड प्रभुत्व कराएगा, खाली राग द्वेष प्रभुत्व होगा तो नहीं कर्मकांड, किंतु शास्त्रम रागादि आकृष्ट चेतसः निवर्तयितुं न शक्तम विरक्त चित्तान वा प्रवर्तयितुं न क्षमम, विरक्त तो प्रभुत्व नहीं करा सकते, राग आदि को निवृत्त भी नहीं करा सकता शास्त्र, इसे शास्त्र प्रवर्तक निवर्तक नहीं है। बयास अकारकत्वादि शास्त्र कारक नहीं ज्ञापक है, किंतरी शास्त्रम करोति फिर शास्त्र क्या करता है तदा इष्ट इष्टानिष्ट फलानि इति साधनानि प्रकाशयेत् न निवृत्तिं प्रवृत्तिं वा पुंसः शास्त्रं करोति तत् न इष्टानिष्टे फले येषां साधनानां तानि इष्टानिष्ट फलानि साधनानि प्रकाशयेत् वेद कर्मकाण्ड न निवृत्तिं प्रवृत्तिं वा शास्त्रं तत् पुंसः करोति प्रवृत्ति निवृत्ति जाने का नहीं व्यावर्तमान न प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्रा न प्रवृत्ति तत्र युक्ति अंतर कहते अभी अब अपि शास्त्रं समुल्लंघ्य रागादि बलवत्तया प्रवर्तमानः पुरुषा दृश्यन्ते द्यापिकामिनः अपि पुरुष शास्त्रं समुल्लंघ्य रागादि बलतया पुरुषः कामिनः पुरुषः अद्यापि प्रवर्तमाना दृश्यन्ते काम से रागवत्त होकर के प्रभुत्व होते हैं शास्त्र उल्लंघन करके कर्म शास्त्र कृत्यम निगमयति शास्त्र का साध्य साध्य साधन संबंधा निष्ठा निष्ठ फलोदयात शास्त्रन्त्वादित्यवत् साक्षात् प्रकाशयति तान् सदा साध्य साधन संबंध अनिष्टानिष्ट फलोदयात् शास्त्रं तु तान सदा आदित्यवत प्रकाशित साध्य साधन आदि को प्रकाश कर देना है शास्त्र कामस्य प्रवर्तकत्वं न शास्त्रस्य इति उपसन्ति शास्त्र प्रवर्तने काम ही तेषु शास्त्रैक दीपेषु साध्य साधन वर्त्मसु यथा रुचि प्रवर्तन्ते पुरुषान तो शास्त्रतः साध्य साधन वर्तमसु शास्त्रिक दीपेषु शास्त्रिक दीप येषां वर्तमानां साध्य साधन मार्ग में एक दीप शास्त्र यथारुचि पुरुषा प्रवर्तन्ते न तो शास्त्रतः तस्य प्रवर्तकते किं जातम् तदा का शास्त्र प्रवर्तने काम प्रवर्तक हुआ किं जातम् तदा विधि विधि शास्त्रस्य नैव तो वेदांता बाधकः सदा न च निर्विषयं तस्यान् मेय भेदात्वगादिवत् अतो वेदान्तः विधिशास्त्रस्य बाधका नैव भवति सदा न च निर्विषयं तस्यात् शास्त्र निर्विषय भी नहीं होगा मेय भेदात् त्वगादि त्वगिन्द्रियादि इंद्रिय का विषय भिन्न भिन्न है इस प्रकार वेदांत का विषय भिन्न व विधि कर्मकांड कर्मकांड का विषय भिन्न है निर्विषय नहीं है कांडद्वयं तत्शब्दार्थ न च निर्विषयं तस्यात् कांडद्वयं निर्विषय दोनों ब्रह्मकांड ज्ञान कांड निर्विषय को नहीं होगा कल्पित कर्मादि विषयत्वात् कर्म वाक्यस्य अकल्पित अद्वयार्थत्वाच ब्रह्म वाक्यस्य न विरुद्ध तयो तो दोनों में शास्त्र ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों का विषय भिन्न भिन्न है एक कल्पित कर्म आदि विषय अकल्पित ब्रह्म विषय का विरुद्ध नहीं त्वगादिवत में टिप्पणी दे दिया चक्षु विषय अतिरिक्त त्वगेन्द्र का विषय विरुद्ध नहीं सपक्षे सर्व विरोध निराश द्वारा वेदांतानां स्वार्थे प्रामाण्यम् उक्त्वा तार्किक पक्ष माह वेदांत स्वार्थ प्रमाण हुआ केचित् केचित्तु पंडितं मन्या विरोधीनि परस्परं संभावयन्ति मानानि सर्वाणि एकात्मवस्तूनि केचित् तु पंडितमन्या सर्वाणि मानानि ऐक्यात्मवस्तूनि परस्परं विरोधीनि संभावयन्ति। एकात्म वस्तु में प्रमाण परस्पर विरुद्ध है, पर कोई कहते संभव ऐक्य वस्तु ने शास्त्रगम्य गृहित सती। ऐक्यात्म वस्तु ने शास्त्रगम्य गृहित सती सर्वाणि मानानि परस्पर विरोधी ने संभावेंगे। ऐक्यात्म वस्तु यदि मान लेंगे तो बाकी सारे प्रमाण परस्पर विरुद्ध हो जाएंगे। तत्र अध्यक्ष विरुद्धम ब्रह्मशास्त्र से ब्रूते प्रत्यक्ष विरोध श्रोत्रादिभिर्यतो भिन्ना मिथ शब्दादयस्त्वमि मीयन्ते सर्वमात्मेति प्रत्यक्षेण विरुध्यते। यतः यत शब्दाद्य सूत्रादि भी भिन्ना मिथ भिन्ना मियंते सर्वात्मेति प्रत्यक्षेण विरुध्यते। सर्वात्मा जो वेदांत वाक्य प्रत्यक्ष विरुद्ध है भिन्न विषय है सब। तस्य अनुमान विरुद्ध महा ब्रह्मशास्त्र से शब्दाद्यर्थोपलब्धार कर्तारश्च पृथक पृथक यस्मादिहानुमीयन्ते तस्मालिंग विरोधिता। यस्माद् शब्दादि अर्थ उपलब्धारः कर्तारश्च यह पृथक पृथक अनुमीयन्ते तस्मा लिंग विरोधिता अनुमान से विरोध है। अद्वैत कैसे होगा? शब्दादि अर्थ के उपलब्ध अर्थ उपलब्ध घटपटादि रूप प्रसादि उपलब्धा भिन्न भिन्न और कर्ता भी भिन्न भिन्न है अलग अलग कार्य की। यह देहेषु पृथक पृथक अनुमीयन्ते सब देह में स्वदेह समवेत चेष्टा तुल्य चेष्टा देहांतरे से दिष्टा। अपने देह में जो चेष्टा अन्य देह में क्रिया दिखती है सा यत्नपूर्वा विशिष्ट चेष्टात्वाद सम्मतवत यत्नपूर्वक अनुमान करेंगे। इति अनुमान से असौ चेष्टा का आश्रय आत्मा से भिन्न हो जाएगा। अनुमान विरुद्धम ऐक्य शास्त्र विरुद्ध होता है। तत्रैव आगम विरुद्ध कहते हैं तथा आगम विरोधंच ग्राम कामादि भेदतः उद्भावयन्ति संघृष्टा ब्रह्मेकत्व प्रदूषकाः। तथा ग्राम कामादि भेदतः आगम विरोधम उद्भावयन्ति ब्रह्मेकत्व दूषकाः संघृष्टा। बड़े प्रसन्न होकर के ब्रह्मेकत्व दोष का आगम विरुद्ध भी दिखाते हैं तार्किक। तेषाम हर्ष हेतु माह संघृष्ट हर्ष के ब्रह्मेकत्व दोष प्रदोष का तार्किक में भेद बुद्धिहन से एकत्व का विरुद्ध है। मानत्रय विरुद्धा न ब्रह्मैक्यमिति प्राप्ते पृच्छति। तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों विरुद्ध हुआ ब्रह्मैक्यम न प्राप्ते पृच्छति ब्रह्मैकत्व। ब्रह्मेकत्व विरोधो वह कथम भेन्नार्थ बुद्धि भी इति ब्रह्म विदोपेत्य प्रष्टव्याभेदवादिनः भिन्नार्थ बुद्धि भी कथम ब्रह्मेकत्व विरुद्ध इति प्रष्टव्या ब्रह्मविदा भेदवादिन उपेत्य प्रष्टव्या भेदवादी को पूछना है ब्रह्मेकत्व विरुद्ध कैसे भिन्नार्थ बुद्धि से भिन्नार्थ बुद्धि से ब्रह्मेकत्व विरुद्ध कैसे हुआ ग्राम काम उपलब्धादि भिन्न भिन्न थे ब्रह्मेकत्व विरुद्ध कैसे किन है ब्रह्मविदा उपेत्य उनके पास जा करके उनको पुला करके इति ब्रह्मविदा उपेत्य भेदवादिन प्रष्टव्या उपेत्य है हाँ ब्रह्मविदा प्रष्टव्या ब्रह्मज्ञानी पूछे भेदवादी से पूछेगा ब्रह्मज्ञानी हाँ तो उपेत्य उपगम उनका मत है हाँ तो ऐसे ही प्रयोग उनको बुरा पास में पूछे किं तदैक्यम अधीक्षादि विरुद्धम किंबा तद अद्वैतमिति विकल्प्य ऐक्यम अधीक्षादि विरुद्धम किंबा तद अद्वैतमिति ऐक्यम अध्यक्षादि विरुद्धम किं वा तद अद्वैतमिति विकल्पे आद्यम दृष्टान्त निराचते अध्यक्षादि अध्यक्षादि विरुद्धम क्या हुआ किं तदैक्यम तदैक्यम किम अध्यक्षिति विरुद्धम किंवा तद अद्वैतम अच्छा श्लोक के अध्यक्षादि विरुद्धम ऐक्यम अथवा अद्वैतम अध्यक्षादि विरुद्धम नहीं वो तो ठीक है ऐक्य और अद्वैत में कोई भेद मान करके हाँ ठीक है खाली ब्राह्मण ऐक्यम अधीक्षादि विरुद्धम अथवा ब्राह्मण अद्वैतम ठीक है तदैक्यम ब्राह्मण ऐक्यम तदैक्यम अध्यक्षादि विरुद्ध ब्रह्म में जो एकत्व है प्रत्यक्षादि विरुद्ध है अथवा ब्रह्म में अद्वैत्व प्रत्यक्षादि विरुद्ध है ऐक्य अधीक्षादि विरुद्ध अथवा अद्वैतम अध्यादि विरुद्ध आद्य दृष्टान्त निराचते ऐक्य में विरुद्ध कुछ नहीं किम किम भो शब्दादि भेदेन खसेकत्वं विरुध्यते न चेद विरुध्यते थोच्चैर न चेद विरुध्यते थोच्चैर विरोध किमिति रियते किं भो शब्दादि भेदेन खस्य एकत्वं विरुध्यते शब्दादि भेदेन किम आकाश से एकत्वं विरुध्यते शब्दादि भिन्न तो आकाश एक है आकाश में एकत्व का कोई विरुद्ध होता है न चेत् विरुध्यते अथ किमिति उच्चैर विरोध इर्यते बड़े जोर से विरोध कहते हो शब्दादि भिन्न हो तो आकाश में एकत्व विरुद्ध नहीं होता है तो आप जितने भेद अनुमान करो ब्रह्म में एकत्व का क्या विरुद्ध हुआ पहला एकत्व का अद्वैत का दूसरे कहेंगे। 93 अथ न विरुद्धते चेत, यदि विरुद्ध नहीं तो उचित कहते विरुद्ध क्यों। यथा सर्वभूतत्वम एकम आकाशम इत्युक्तेर न शब्दादि भेदगाही प्रत्यक्षादि विरुद्ध। शब्दादि भेदगाही प्रत्यक्ष का विरुद्ध हुआ क्या हुआ, आकाश सर्वत्र एक ही अपमान तो हो, सार्वभूत में एक आकाश है इतने कौन से शब्द आदि भेद को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होता है। भिन्न विषयत्वाद भेद शब्दादि में भेद है, आकाश में एकत्व है। तथा सर्वभूतत्वम एकम ब्रह्म इत्युक्ते अभी न तत् प्रत्यक्ष विरुद्ध, प्रत्यक्ष क्या भेद अनुमान करो, ब्रह्म में एकत्व में क्या विरुद्ध है, आकाश जैसे के। और आकाश में सद्वैत मानते हैं, आकाश अद्वैत नहीं होता है, आकाश बिना पदार्थ है किंतु ब्रह्म अद्वितीय मानते हैं। तो ब्रह्म अद्वैतम तद विरुद्धम इति, ब्राह्मण अद्वैतम अद्वितीयत्वम अर्थ तो प्रत्यक्षादि विरुद्ध, ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ यदि सत्य है तो अद्वैत कैसे होगा, प्रत्यक्ष सदैति सत्परिच्छेद कई नापि प्रत्यक्षादिर्ग्रहो भवेत् व्यावृतेरन्यतो भाव मात्राया केनचित् क्वचित्। सत्परिच्छेदक ही प्रत्यक्षादेही ना भी सत्परिच्छेदक ही प्रत्यक्षादेही व्यावृत्तेर ग्रह भवेत्। विद्यमान वस्तु का परिच्छेदक प्रत्यक्षादि प्रमाण घटादि का उनके द्वारा भेदस्य प्रत्यक्ष न भवेत्। अन्यतो अभाव मात्राया केनचित् क्वचित्, अन्यतः अभाव मात्राया जो व्यावृत्ति भेद है, अभाव मात्रा अभाव रूप है, केनचित क्वचित अन्य से ग्रहण नहीं होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से घटपट का ज्ञान हुआ, उनके जो व्यावृत्ति भेद है अभाव मात्र है, केनचित क्वचित अन्यतः ग्रहण नहीं होता है, प्रत्यक्षादि ग्रहण नहीं होता है, अन्य से ग्रहण नहीं होता प्रत्यक्ष के समय भेद का अभाव का। भेद कैसे सिद्ध होगा, ज्ञान तो घट आदि के प्रत्यक्ष सन्मात्र ग्राहित्वा तो अध्यक्षादि नाम, प्रत्यक्षादि प्रमाण वस्तु मात्र का ग्राही है, भाव वस्तु का ग्रहण कर दे। न तेरे अन्योन्य भाव मात्र रूप व्यावृत है, कुतश्चित क्वचित केनचित ग्रह सद, घटपट आदि के अन्योन्य भाव का रूप व्यावृत्ति किसी प्रमाण से कहीं भी किसके द्वारा ग्रहण नहीं होता है। इतर से आदि दोषाद अनुन्यास आदि दोष है भेद ज्ञान होने के लिए। अतो न तेज तद विरुद्धम प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध नहीं है अद्वैत का। किंच तेषाम द्वैतग्राहित्व संबंधादु निरस्तम इति, प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वैतग्राही भी निरस्त है द्वैत इति। द्वैतग्राही यथा मानम न किंचिदपि विद्यते ततो दर्के प्रवक्ष्यामि ना तो मान विरोधिता। यथा मानम द्वैतग्राही न किंचित मानम, यथा न किंचित मानम द्वैतग्राही विद्यते तथा उदर्के प्रवक्ष्यामि। अतः मान विरोधिता न, पहले संबंध आदि में कहा आगे कहेंगे, उत्तरत्रापि तद वक्षते सृष्टि विचारादो इत्याह, सृष्टि विचार में कहेंगे। ब्रह्मा द्वयस्य अविरुद्धत्व निगमते, ब्रह्म में अद्वैत अद्वितीयत्व किसी प्रमाण से विरुद्ध नहीं हुआ, मतलब भेद का ज्ञान नहीं हो सकता है तो विरुद्ध कैसे होगा। भेद ज्ञान के लिए अनुन्यास है, दोष भेद सिद्ध नहीं होता है। अनुमान विरुद्धम अनुभूति, अनुमान विरुद्ध का अनुवाद करते यच्च, यच्चोक्तम अनुमीयन्ते प्रतिदेहं पृथग विदाह शब्दाद्यर्थोपलब्धार कर्तारश्चापि कर्मणां यच्च उत्तम प्रतिदेहम पृथक विधा शब्दाद्यर्थ उपलब्धार कर्मणाम कर्तारश्चापि अनुमीयन्ते। अर्थ के उपलब्धि करने वाले कर्म के कर्ता आदि भिन्न भिन्न प्रतिसर भिन्न भिन्न अनुमान से सिद्ध होता है। ये जो कहा था आगे उसके संबंध 96 में या चेष्टा सा यत्नपूर्विका इति एतावता। ये चेष्टा यत्नपूर्विका अपनी चेष्टा लेगा अन्य देह चेष्टा से यत्नपूर्विका और यत्न से आत्मा न आत्मभेद या चेष्टा सा यत्नपूर्विका ये अनुमान कर दिया। अलग अलग देह में जो चेष्टा होती है यत्नपूर्वक है तो आत्मभेद कैसे सिद्ध होगा। स्वप्रयत्नपूर्वक से भी संभवात अपना प्रयत्नपूर्वक भी हो सकता है चेष्टा अन्य शरीर में। स्वदेह चेष्टाया स्वयत्नपूर्वत्वत स्वदेह चेष्टा से स्वयत्नपूर्वक परदेह चेष्टाया तद्यत्नपूर्वत्व च अभी के परदेह चेष्टा में स्वयत्नपूर्वक हो सकता है। यदि कह नहीं स्वदेह यत्नपूर्वक नहीं है तो परयत्नपूर्वक पहले पर सिद्ध होगा क्या। अनुमान से परात्मा सिद्ध करना है। अभी परात्मा सिद्ध नहीं हुआ तो तद्यत्नपूर्वक परदेह चेष्टाया तद्यत्नपूर्वत्व च आदावेव स्वपरभेद सिद्धे। पहले स्वपरभेद सिद्ध होगा तभी अनुमान करोगे और अनुमान से भेद के सिद्ध करना सचना अधिक्षात अध्यक्ष से स्वपरभेद सिद्ध होगा आत्मा में भेद सिद्ध होगा प्रत्यक्ष से। पहले प्रत्यक्ष से आत्मा भेद सिद्ध नहीं हुआ तो स्व पर भेद नहीं होता पर इतना पूर्वक किस अनुमान करोगे। अध्यक्ष क्यों नहीं पर से अनध्यक्षत्वाद पर आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। स्व पर आत्मा का भेद में भेद का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो स्व पर भेद सिद्ध नहीं होगा तो पर यत्न पूर्वक तो किस अनुमान करेंगे। ना अनुमानाद कहीं अनुमान से भेद सिद्ध करेंगे। अनुमान से आत्माभेद सिद्ध करेंगे आत्माभेद सिद्ध होने पर प्रयत्नपूर्वक हेतु बनाएंगे और प्रयत्नपूर्वक हेतु बना करके आत्माभेद सिद्ध करना अनुन्यासयादि मत्वा भिन्ना इति भिन्ना कैरनुमीयन्ते इति पृष्ठो वदेद्यदि अस्माभिर्लिङ्गकुशले रित्ये तच्चन युक्तिमत् केई भिन्ना भाष्य में से आया भिन्ना केई अनुमीयन्ते इति पृष्ठ यदि पदे थे अस्माभि लिंगकुशली कहती ठीक नहीं लिंगकुशला के यू एम आगे कहीं आप लिंगकुशला कौन है आप किसको कहते हैं 97 आत्मा बिना आत्मान अनुमीयन्ते शब्दादि उपलब्धार कर्मणां कर्तार भिन्ना अनुमीयन्ते। भिन्ना अनुमीयन्ते अनुमान का विषय भिन्न आत्मा कई अनुमीयन्ते कौन अनुमान करने वाले ये प्रश्न। भिन्ना आत्मान अनुमीयन्ते कई आप भिन्न आत्मा का अनुमान करते हैं भिन्न है भिन्न है अच्छा भिन्न भिन्न दीर्घ ये बनाया होगा भिन्न दीर्घ है अच्छा बना गया है हाँ उसमें बनाया हुआ अच्छा अच्छा हाँ इसमें बना हुआ वो भिन्न पता नहीं चलता है भिन्न हाँ भिन्न है वो जो कहा गया था, में, हाँ ना आगे भी कहेंगे क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया में कहेंगे उदर के अर्थ क्या था सृष्टि आदि समय में कहेंगे। हाँ आगे आगे और यहाँ तक तो युक्ति देते जो ये अलग से कहते जो अनुमान करते हो क्योंकि अनुमान से बड़ा जोर है तारीख का शब्दादि उपलब्धारा घटादि कर्ता सो भिन्न भिन्न अनुमान तो आत्मा भिन्न है तो भिन्न के ही रहने में देते पृष्ठ 97 दोषांतर अभिदित सया संकति इति पृष्ठ यदि कहेंगे अस्माभिर इति दूषण मह एतच्च न युक्तिमत। हाँ यहाँ भी भिन्न आयति चाहिए अयुक्तिमत्व प्रकटयति न युक्तिमत का अयुक्तिमत की तो अनन्य अनन्य मान में ये रथे न भेद प्रत्येगात्मनि परागमान प्रमेयाश्च न आत्मान स्तंभ कुंभवत अनन्य मान में ये अर्थे प्रत्येगात्मनि भेद न अनन्य मान में प्रत्येक के अपेक्षा अन्य प्रमाण का प्रमेय अर्थ में प्रत्येगात्मा में भेद सिद्ध नहीं होगा प्रत्येगात्मा का प्रमाण का भेद नहीं परांग मान प्रमेयाश्च स्तंभ कुंभवत आत्मान न बाह्य विषय को प्रभुत्व विषय करने वाले जो प्रमाण का प्रमेय चक्षुरादि प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुमानादि प्रमाण का प्रमेय आत्मान स्तंभ को मत आत्मान न तो खाली अनुमान के लिए नहीं पराग विषय को विषय करने वाले जो प्रमाण का विषय आत्मा नहीं होते स्तंभ कुंभ जिस प्रकार प्रमाण आत्मा नहीं आत्मा पराग विषय प्रमाण का प्रमेय होता नहीं। ठीक है हमें उठाना है यश्च आत्मनो भेद साध्य आत्मा के भेद कहते अनुमान से सिद्ध करेंगे स स्वप्रकाश दृश्य हुआ भेद स्वप्रकाश नहीं आद्य तस्य अगोचरत्वाद प्रमाण का विषय नहीं है जो स्वप्रकाश होगा तद भेदो न मानते सिद्धेते तो आत्मा के भेद प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। यदि दृश्य मानेंगे द्वितीय दृश्य से स्तंभाधिभत अनात्मत्वाद दृश्य जो होता है प्रमाण का बाह्य प्रमाण का विषय तो अनात्मा है धर्मी असिद्ध है तो आत्मा में दृश्यत्व धर्म आत्मा ही सिद्ध नहीं होगा तद भेद असिद्धि आत्मा ही सिद्ध नहीं होगा तो उसका आत्मा भेद भी सिद्ध कैसे होगा। अस्मा भी लिंग कुशली इस प्रश्न करने पर कई अनुमियंत भेद ही तो कहता अस्मा भी लिंग कुशली लिंग को जानने वाले हम अनुमान तार्किक अनुमान करे थे ही तो वहाँ भाष्य में आया वो अश्म शब्द का अर्थ क्या है आप किसको अश्म शब्द से लेते हो अस्मदर्थम पृच्छति अनुमा कुशला यूयं क इत्येतद् विभाष्यताम् देहेन्द्रिय मनो बुद्धि क्षेत्रज्ञेषु पृथक् पृथक् नानुमान कौशलं नानुमा कौशलं तावत् प्रत्येकंतेषु विद्यते अनुमान कुशली लिंगे अस्माभिकता अनुमान कुशला युयम के युम अनुमान कुशला इतना तो बताओ विभाषिता देहे इंदिरा मन बुद्धि क्षेत्रज्ञेशु पृथक पृथक अनुमान कौशलम तावत प्रत्येकम तेषु न विद्यते एक एक में अनुमान कौशल कौशल है ही नहीं तो कौन अनुमान कुशला बताओ सत्थूल देह वा कर्णजातम वा देहद्वया अन्य वा स्थूल सूक्ष्म का शरीर से अन्य वा नाद्यौ तयोर अचेतनत्वात् स्थूलदेह अथवा कर्ण जात जड़ है अनुमातृत्व युगात तो अनुमान कर नहीं कर सकते। नान्त्य देह दोष से भिन्न कोई तस्य अविकारित्वात् आत्मा यदि मानेंगे तो अविकारी है। किम शब्दस्य प्रश्नार्थता मत्वा पूर्ववादिया किम शब्द तो कौन प्रश्न है आक्षेप है तो पूर्ववाद है देह इति। एक से आगे देहादि साधना तस्माद् वयम आत्मान एव हि भूरि साधन साध्यत्वात् क्रियाणां नो विभिन्नता वयम आत्मान देहादि साधना देहादय साधनानि यस्य देहादि साधन से आत्मान अनुमान कुशल भूरि साधन साध्य क्रियाणां भूरि साधन साध्यत्वात् नो विभिन्नता अस्माकं विभिन्नता भिन्न भिन्न हम सब क्रिया भू अधिक साधन साध्य होने से देहादि साधन वाले आत्मा वयम अनुमान कुशल मतलब देहादि साधन वाले ही आत्मा केवल आत्मा नहीं केवल देह नहीं तो पूर्ववादी आह देह तेषु एकैकत्र अनुमातृत्वं त्वयैव निरस्तं यतः एकैकम् अनुमातृत्व नहीं किंतु प्रत्येकम् अनुमान कौशलम् और प्रत्येक अनुमान कौशल नहीं अतो देहादि बहु साधन विशिष्ट अनुमाता देहादि बहु साधन विशिष्ट अनुमाता मानेंगे क्योंकि क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वाद अनुमान क्रिया का साधक अनेक कारक है अनेक कारक साध्य है एवं विशिष्ट आत्मकर्तृका अनुमानात एवं विशिष्ट बहुत साधन कारक विशिष्ट आत्मकर्तु का अनुमान आत्मा है कर्ता उसका साधन अन्य है अनुमानात प्रतिदेहम आत्मभेद बुद्धि हो जाएगी। परस्य अस्मदत् अर्थ उक्तम निरसति जो अस्मद कह कर कहते हुए भूरी साधना दस दो भूरी साधन साध्यत्वात् क्रियाणाम इति चेत् भवेत् हेतुस्तवाप्यनेकत्व मेकस्यापि प्रसज्यते क्रियाणाम भूरि साधन साध्यत्वात् चेत् भवेत् भूरि साधन साध्यत्वात् क्रियाणाम चेत् भवे क्रियाणाम भूरि साधन साध्यत्वात् हेतु भवेत् चेत् हेतु हे भूरि साधन साध्यत्वात् अनेक आत्मा कहता है तवापि अनेकत्वम एकस्यापि प्रसज्यते तवापि एकस्य अनेकत्वम बहुत साधन से साध्य है क्रिया सब मिलकर अनुमान करते हो तो सब में क्रिया है तुम्हारे आत्मा में भी क्रिया है वो भी क्रिया भूरी साधन साध्य तो तब एक आत्मा न अनेकत्व से आद तब आत्मा में क्रिया होने के लिए भी अनेक साधन चाहिए अनेक में क्रिया सब मिलकर तो क्रिया है और प्रत्येक में जो क्रिया है वो भी अनेक साधन कार्य साध्य। दो विशिष्ट से आत्मनो अनुमान कर्तृत्व क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वादिति चेद हेतु क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वादि हेतु है क्योंकि आत्मा अनुमान का कर्ता है तदा तव देहादेश एकैकस्यापि अनेकत्व स्याद देहादि भी एक एक सब एक में सब कारक देह भी एक कारक इंद्र कारक क्रियाश्रय प्रत्येक में जो क्रिया है वो भी अनेक कारक साध्य होगा तो देह भी अनेक हो जाएगा इंद्रिय भी अनेक नेकत्व साधित उत्तम विवृणति केवल आत्मा नहीं आत्मा भी अनेकत्व देह में भी तब अनेकत्व है चक्षुर भी अनेकत्व अनेकत्व मानेंगे तो प्रत्येक में भी क्रिया मानेंगे तो उसे ही फिर अनेकत्व आत्मादि नाम आत्मादीनां क्रियास्तित्वात् प्रत्येकं कारकत्वतः अग्न्यादीनामिव तत आत्मानेकत्वमापतेत्। आत्मादीनां क्रियास्तित्वात् प्रत्येकं कारकत्वात् प्रत्येक कारक होगी, अब प्रत्येक कारक होगा तो अनेक क्रिया अनेक प्रत्येक कारक होगा तो क्रिया से हो जाएगा, अनेक का क्रिया सकारक साध्य होगा तो आत्मा अनेकत्वम आपत है तो अग्नि आदि नाम ही वो इस अग्नि से मिल इंद्र से होकर अनेक हो जाता है, फिर एक क्रिया का आश्रय एक आत्मा का ध्या दिए उसे भी अनेक क्या क्रिया कारक साध्य अनेक कार्य के अनेक बढ़ता जाएगा। गुण नहीं चेष्टा नहीं गुण नहीं है, चेष्टा तो सर्व के व्यापार है, क्रिया उससे अनुमान करेंगे शरीर में क्रिया, शरीर में क्रिया होने से प्रयत्न गुण होगा, प्रयत्न से आत्मा सिद्ध होगा, प्रयत्न दिखता नहीं शरीर क्रिया को लेकर के हिताहित प्राप्ति के अनुकूल व्यापार चेष्टा शब्द से कहेंगे शरीर क्रिया को चेष्टा, और चेष्टा होने के लिए चेष्टा का आश्रय अनुकूल कृति कृति का आश्रय आत्मा होगा, उसको नहीं लेकर के चेष्टा को शरीर चेष्टा को देख करके आत्मा आने के वो जो शरीर चेष्टा दिखती है वो गुण नहीं क्रिया व्यापार, उसी क्रिया से फिर सिद्ध होगा। और ज्ञान भी एक क्रिया है तो ज्ञान क्रिया से भी सिद्ध होगा, तो जो ज्ञान आपको होता है वो क्रिया आने के कारक साध्य है, देहादि आने के कृति का आत्मा भेद सिद्ध हो जाएगा, शरीर के क्रिया भेद से आत्मा भेद सिद्ध करेंगे उसे कृति का अनुमान करें कृति आश्रय आत्मा, किंतु वो प्रयत्न अपने प्रयत्न से कृति से यदि हो सकती क्रिया शरीर की क्रिया दूसरे प्रयत्न कैसे सिद्ध होगा, और दूसरा पहले निश्चय तो दूसरे प्रयत्न को लेकर कैसे सिद्ध करेंगे, ये तो पहला गया। अभी जो क्रिया है ज्ञान रूप क्रिया अनुमान ज्ञान होने अनुमिति ज्ञान क्रिया भी केवल आत्मा केवल देह आदि नहीं हुए तो देहादि साधन वाले आत्मा कर्ता, तो साधन वाले कर्ता आत्मा यदि कर्ता हुआ तो प्रत्येक में क्रिया होगी, क्योंकि कारक अनेक कारक साध्य क्रियाजनकत्वम कारकत्वम जितने कारक सब क्रिया का आश्रय होंगे, देह इंद्र आत्मा सब क्रिया का आश्रय होने से वो भी अनेक कारक साध्य हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया अनेक कारक साध्य, तो देह भी अनेक इंद्रिय भी अनेक आत्मा भी अनेक इस वापति ठीक है। मैं आत्मनो देहादिनांच अनुमा कारकाणाम अनुमिति के कारक होगी, कारक क्रिया जनकत्व कारकम सब में क्रिया आश्रित प्रत्येकम अवान्तर क्रिया अस्ति, अवान्तर क्रिया पहले होगी ना नहीं, क्योंकि कारक है तो क्रियाश्रय होगा। सर्वेरेव अग्न्यादि कारकाणा तथा व्यापार अंगीकारात, पाक करने के लिए अग्न्यादि दे दिया अग्नि से पकाता है तो अग्नि में भी क्रिया काष्ठ में क्रिया जल में क्रिया सब में क्रिया होती है। ततश्च आत्मन अवान्तर क्रिया जैसे अग्नि से पकाते हैं तो भी अन्य में भी क्रिया होती है, तो अवान्तर क्रिया आत्मा में मानना पड़ेगा कि अनेक कारक साध्य कि मानो आत्मा में जो अवान्तर क्रिया है वो सब मिलकर तो क्रिया अनुमान क्रिया हो गया, अब प्रत्येक आत्मा भी एक कारक होने के कारण कारक होने की क्रियाजनक तो आत्मा में अवान्तर क्रिया है वो अनेक कारक साध्य नहीं क्या नहीं है, अनेक कारक का साध्य मानेंगे तो क्या होगा आद्य पे आत्मा अतिरिक्त अनेक कारक साध्य मानना पड़ेगा, तो आत्मा से अतिरिक्त अनेक कारक मानेंगे या आत्मा अनेक मानेंगे तद अनिरित अनतिरिक्त तत्साध्य वा आत्मा से भिन्न अनेक कारक साध्य आत्मा में है अथवा से आत्मा से अभिन्न अनेक कारक साध्य कहेंगे, आत्मा से अतिरिक्त अनेक कारक कहने के नाद्य अनवस्था दोष है। द्वितीय आत्मा से अभिन्न अनेक है तो द्वितीय तो आत्मनो अनेक तो आपत्ति अनेक आत्मा हो जाएगा, तथा च पाक हेतु अग्न्यादिनामिव अनुमातरी अनेकता प्राप्तेर नैरात्म्यम स्यात्, पाक हेतु अग्नि है पाक क्या हेतु अग्नि है किंतु अनेक कारक साध्य सौम्य क्रिया है, तो तुम्हारे अनुमाता जो आत्मा हो वो अनेक तो प्राप्ति हुई, अनेक हो जाएगा तो आत्मा सीधा रही है, नहीं हुआ नैरात्यम ओ।